Kanskje mye plass på den her, og skal ikke bruke den i det hele tatt. Det er første gangen på lenge at jeg har fått satt meg ned piano på en lørdag. Kulturhuset. Så benytte den muligheten, men hovedtelefonen til dokumentasjon. Jeg er tom for strøm, og hvis noe har man ikke med seg lader. Alkoholen har vi, men ikke lader. Vi har kabel, men ikke lader. Jeg hører piano veldig dårlig, vet ikke hvorfor. Mamma. Det synes jeg er så kjedelig å... Jeg gjør det ikke i det hele tatt. Får man ikke opptagen, så er det ikke vits, nesten. Jo, for egen skyld trening, så er det... Men hvorfor man ikke hører det piano? Som den feiser... Feise. Kjøk blå kors, men det skulle altså ikke være åpen i dag, så... Det er ikke frokost før klokka to. Så vi kommer til å drekke opp den 21%. Som står her og bråker. Jeg tror det er derfor man ikke hører alt for godt. Se på pianoen, så husker man hva man trykker, men det gjør man ikke. Hvem er det største, innenfor klassisk, hvem er det største forbilde? Stevie Wonder. Rubenstein en respektabel andre plass. Thank you. Uh-oh. Kan hende at jeg har begått en feil, fordi at jeg har på hodetelefonen, og kan hende at mikrofonen på den som er brukt. Skjedde ikke, kjekka. Jeg gikk litt på en hel opptagen av gudstjeneste, og det var så mye fin musikk. Spille piano, men jeg prøver å spille frem nok. Og jeg øver. Ja, men kjent, det er mye tilnærming til piano. Jeg skal utforske på egen hånd, skal ikke lære meg musikkteori eller gå på skole. Og jeg frykter nesten at man kan ende opp og bli litt for mye tekniker. Men... Det utforskernes råd. Lekent. Thank you. Trykker ned den der og pianoen damper, altså. Behøver jeg egentlig ikke den der som gjør det lettere å trykke ned. Blir så vant nå. Har litt motstand i fengen. Så kommer de opp her, og da blir jeg litt øøv. Men, så er det altså kulturhus og andre etasj. Hvor den første gangen man var inne, og så, oi, her er en scene. Er det piano? Oi, der er piano. Så er det ned og spiller. Thank you. sen så börjar man höra till den så. Om man ska röra på sig. Men då tror jag att de syns tydligt. Det där att man är så sport. Och kan med du. Och spurra sist lördag när jag var här förbi så var det att nej, jag ser inte öppen den ändå. De kommer tillbaka sen. Men så spurte jag, är det öppen? Ja, jag är öppen. Välkommen den. Man tror det här ska ett barn eller något bestill. Thank you. halvt år med träning. Och inte så mycket träning som man önskar. Det är bara möjligt att man får bara spela när man kan ha möjlighet. Begränsat till någon. Antingen en halvtimme om dagen eller timme. Första regeln man har haft och grund att ha stått på vänt helt så man fick intressen och jag ska dedikera livet att komponera. Jag har förstått allt omgivelsen och stämmer. Jag tror inget. Så jag är fröjd om något sätt att spela. Thank you. ikke helt, men altså. Jeg har satt noen hele timen og fått litt piano i fingrene, så jeg tror jeg skal forlate åsted. Klokka begynner å bli 10:55-11. Og de er jo opp. Men om de skal bruke det her delen av bygget i dag, kanskje ikke. Sett der hele dagen og skru av lyset igjen og trekker for gardina som er oppe her på scenen. Så har du lov, jeg ringer politiet. For du må sette og trykke på. Selv om han forlater ting akkurat som det var når han kom.